Book 2 14 14 الألوان цветовете الثلج أبيض снегът е бял снегът е бял الشمس صفراء. Слънцето е жълто. Слънцето е жълто. البرتقاله برتقاليه. Портокалът е оранжев. Портокалът е оранжев. الكرزه حمراء. Черешата е червена. Черешата е червена. السماء زرقاء. Небето е синьо. Небето е синьо. العشب أخضر. Тревата е зелена. Тревата е зелена. التربة بنية. Пръста е кафява. Пръста е кафява. السحابة رمادية. Облакът е сив. Облакът е сив. إطارات العجلات سوداء. Автомобилните гуми са черни. Автомобилните гуми са черни. ما لون الثلج؟ أبيض. Какъв цвят е снегът? Бял. Какъв цвят е снегът? Бял. ما لون الشمس؟ أصفر. Какъв цвят е слънцето? Жълт. Какъв цвят е слънцето? Жълт. ما لون البرتقالة؟ برتقالي. Какъв цвят е портокалът? Оранжев. Какъв цвят е портокалът? Оранжев. ما لون الكرز؟ أحمر. Какъв цвят е черешата? Червен. Какъв цвят е черешата? Червен. ما لون السماء؟ أزرق. Какъв цвят е небето? Син. Какъв цвят е небето? Син. ما لون العشب؟ أخضر. Какъв цвят е тревата? Зелен. Какъв цвят е тревата? Зелен. ما لون التربة؟ Бунния. Какъв цвят е пръста? Кафяв. Какъв цвят е пръста? Кафяв. ما لون السحابة؟ رمادي. Какъв цвят е облакът? Сив. Какъв цвят е облакът? Сив. ما لون إطارات العجلات؟ أسود. Какъв цвят са гумите? Черен. Какъв цвят са гумите? Черен.